एक परमात्मा है संपूर्ण परिपूर्ण व्याप्त है, वो परमात्मा अनंत है। उस परमात्मा के अंतर्गत ऐसे ब्रह्मांड कई रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान में एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे सुबह सूर्योदय होता है तो कुमार बंद रहता है, उसमें छोटा सा छेद होता है, उस छेद में होकर के सूर्य का प्रकाश आता है। वो प्रकाश आता है भीतर तो डंडे की तरह दिखता है, वो भीतर मकान के भीतर, उसके भीतर छोटे छोटे छोटे सूक्ष्म अणु घूमते हैं, छोटे छोटे छोटे छोटे, तो उसमें देखे ऐसे आवाज दिखते नहीं, यहाँ दिखते नहीं, वो अंधेरे में प्रकाश आता है ना, प्रकाश के अंतर्गत छोटे छोटे कण का दिखते हैं घूमते हुए, उस कणकों की तरह भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है। जैसे ये ब्रह्मांड एक कराता है समुद्र के सहित पृथ्वी सब का सब, तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सहित एक एक ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड अनंत है। वे ब्रह्मांड भी अनंत है, वे प्रकृति के एक अंश में, प्रकृति परमात्मा के एक अंश में, सब जहाँ प्रकृति है सब जगह है, सृष्टि नहीं है, सृष्टि परमात्मा की प्रकृति के अंतर्गत प्रकृति के भी किसी देश में है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के सब देश में घर बनाने घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है, चिकनी मट्टी है उसमें घड़ा बनाने की शक्ति है, घर निर्माण शक्ति स्निग्ध वृत्ति वर्तते, स्निग्ध वृत्ति प्रतिका होती है चिकनी, उसमें बहुत ही शक्ति। ऐसे ही उस परमात्मा के प्रकृति में सब जगह सृष्टि बनाने की शक्ति नहीं है। जैसे आकाश में बदल आते हैं, घटा बन जाती है, वृष चमकती है, गर्मियां होती है और वर्षा होती है, ओले बरसते हैं, ऐसे बरस करके और फिर साफ आकाश साफ हो जाता है, न उसमें बदल है न ओले है न वर्षा है नहीं। इसलिए परमात्मा के अंतर्गत सृष्टि अनंत पैदा होती है, बदलाव की तरह उसमें सब क्रियाएं होती है, शब्द भी होता है, परंतु परमात्मा के परमात्मा है जो देते हैं अनंत ब्रह्मांड, रचना होती है, जीव होते हैं, ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, ब्रह्मा प्रकट होते हैं, ब्रह्मा अनंत होता है, ब्रह्मा रात होती है, ऐसे ब्रह्मा भी अनंत होते हैं परमात्मा में, और परमात्मा में पूछ रहे हुए गर्भ संहिता में आता है कि ये ब्रह्मा है कौन से देश का है ब्रह्मा, जिस देश में भगवान ने अवतार लिया उस देश में भी ब्रह्मा आए, और ब्रह्मा पूछे कैसे कैसे ब्रह्मा अलग अलग ब्रह्मा ने, जैसे किसी समुद्र में तुम्हे पड़े बहुत है, कई तुम्हें पड़े, इस तरह से कई ब्रह्मांड बच रहे हैं, और जो ब्रह्मा जी आए तो कौन से आए, जिसने भगवान ने अवतार लिया था वे ब्रह्मा जी आए, इससे हमारी पहचान होती है। वे भी चार मुर्ग आठ मुर्गे कई तरह के हैं, अनंत सृष्टि में अपनी सृष्टि छोटी सी, उसमें परिपूर्ण परमात्मा है, वे परमात्मा के पूरे का परिणाम है। जैसे तैसे उस परमात्मा को प्राप्त होना है, ये मनुष्य का काम है, जीव मात्र है उस परमात्मा को प्राप्त हो जाए। तो परमात्मा को प्राप्त होने से पहले ऐसा माने कि ऐसा परमात्मा है, उस जानने में नहीं आते। अपने जानने की शक्ति छोटी, परमात्मा बहुत बड़े बड़े है, वो जानने में नहीं आते। हमारी जानने की शक्ति भी बहुत बड़ी है, हमारे जानने शक्ति के अंतर्गत आनंद ब्रह्मांड आ जाते हैं। आनंद ब्रह्मांड वो जानने के अंतर्गत आ रही, वो जानना भी उस परमात्मा के एक अंश में है। ऐसा परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। परमात्मा है ऐसा मान लेना भी बहुत बढ़िया चीज है कि सब जगह परमात्मा है, प्रकृति के अंश में नहीं, प्रकृति अंतर्गत नहीं, प्रकृति से व्यापक प्रकृति एक अंश में परमात्मा की, उसके अंतर्गत ब्रह्मांड है, अनेक रचना हुई है। उस परमात्मा के हम अंश है, उस चेतन परमात्मा के, और मादर इंद्रिया शरीर ये प्रकृति अंश है। ये हमारे महाभूतान अहंकार बुद्धि ये प्रकृति है, और परमात्मा कण कण परमात्मा है। सब जगह परिवर्तन है, ये एक बात स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, ऐसे परमात्मा है और वे परमात्मा मनुष्य को भी दर्शन देते हैं। अपार असीम होते हुए मनुष्य दृष्टि में आते बन जाते हैं, हमारी दृष्टि में आते हैं, देखने में आते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हमारे से मिलते हैं, कृपा करते हैं। वे अनंत अपार है, अपना प्रेत बन जाते, छोटे से बन जाते हैं, और वे बातें करते हैं, वे मिलते हैं। दूसरी बात ये मान लें। तीसरी बात है कि वे मेरे को भी मिल सकते हैं, मेरे को भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो परमात्मा परमात्मा के अंशों मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, मेरे से भी मिल सकते हैं, ऐसा विश्वास हो जाता है, वो फिर भगवान में लग जाता है। भगवान में लगता है तो भगवान को याद करता है, भगवान में मस्त हो जाता है। जो थोड़ा भी अनुभव होता है परमात्मा का है, तो उसमें विलक्षणता आ जाती है। दूसरे आदमी दिखते उन आदमियों की अपेक्षा वो और तरह दिखता है, वो चेतन दिखता, चेतन प्रकाश कर रहा, चेतन वाला। जैसे अनेक तरह के मट्टी के ढीले होते हैं, उसमें परमात्मा भूति वाला मनुष्य और तरह दिखता है, उसे ढेरे पड़े होने से विलक्षण मनुष्य दिखता है। ऐसे मनुष्यों में भी वो विलक्षण दिखता है जिस वो परमात्मा प्राप्त हो गए। थोड़ा परमात्मा प्रवेश, थोड़ा प्रवेश हुआ है, वो भी और तरह दिखता है। अचारों आदमी में भी वो विलक्षण दिखता है। तो विलक्षणता क्या है? वो परमात्मा जितने जितने प्रकट होते हैं वो विलक्षणता है, वो सब प्रकट होता है। ज्ञानी महात्मा होते हैं उसमें सब होते हैं, तो वो हम जानते नहीं है, हमारा भाव एक पैदा होता है ऐसा, ये महात्मा है, ये संत है, इनका संग करो, ये दर्शन करो, ऐसा भाव पैदा होता है, और भाव के अनुसार हमें भी लाभ होता है। परमात्मा की रुचि होती है, परमात्मा की तरफ चलने में चाह होता है। संसार के जितने काम को लोभ आदि है ये कम हो जाते हैं, उसका संकर ऐसे सत्संकर ऐसे कम हो जाते हैं, ऐसे वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो हमारे हैं। देखो भूल क्या हुई कि संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, शरीर अपना नहीं है, शरीर प्रकृति का कार्य है, हम परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। इस बात से गीता में मनुष्य स्थानी इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित रहते, प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित रहता है। हम परमात्मा के अंश होकर पद्म में स्थित गृह प्रकृति में स्थित है। मनुष्य यानी प्रकृति स्थाने कर सती जो प्रकृति में स्थित वो रूप करता है, उसको अपन मानता है कि शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, प्राण मेरे हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, मैं अपना अहंकार मेरा है, ये मेरा मान लेता है, मेरा मान लेता है, फंस जाता है। देखो मनुष्य मानता है धन कमाया धन मेरा है, वो मेरा तो कहता है और फंस जाता है खुद उसमें। धन मेरा है मेरा मान कर उस मेरा कुटुंब मेरा है ऐसे मान कर उसमें फंस जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। मानता तो है मेरा, चल हो जाए उनका खुद खुद का उपयोग हो जाता है। मेरा परिवार है ऐसा कहता है, परिवार का हो जाता है, परिवार में एक प्राणी मर जाता तो बड़ी दुख होता है, बड़ा संताप होता है। उस परमात्मा का अंश जो सब जगह व्यापक है, उस परमात्मा का अंश है। अगर ये विचार करे कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, शरीरों के साथ संबंध नहीं है। अभी विचार किया जाए तो 100 वर्षों के भीतर भीतर ये शरीर 100 वर्षों से पहले ये नहीं था, अब 100 वर्षों के बाद में साफ दिखेगा। ये इतने शरीर दिखते हैं 100 वर्षों के बाद नहीं दिखे, 100 वर्षों पहले दिखते नहीं थे, 100 वर्ष दिखे नहीं। इस सब में परमात्मा का जीवात्मा से वो है, सब में परिपूर्ण, परंतु उसका स्वरूप कैसा है। अव्यक्त आदि भूताने व्यक्त मध्यारी भारत अव्यक्त तत्र का देवता। हम जब अपनी माँ से पैदा नहीं हुए तब निराकार थे, वो माँ के पेट में एक बेर की तरह बोल मुझे बहुत बड़ा सूर्य की तरह ही बन गए, कुछ हाथ निकल आए, पैर निकल आए, हाथ मांगने निकल आई, पैर मांगने निकल आई, नाक कान आदि निकल आए, ये अलग अलग स्पष्ट हो गए। ऐसे हो कर केश भी निकले आए, ऐसे ही हो जाता है। तो ये अव्यक्ता देनी पहले आकार नहीं था, निराकार रूप से थे, निराकार का आकार बनेगा। तो अव्यक्ता देनी भूतानी सब प्राणी जितने अव्यक्त थे, हमारी जगह आकाश था, आकाश साफ निर्मल खाली जगह थी, वह जगह हम शरीर हो गए। तो अव्यक्त मध्यारी मध्य में बीच में ये शरीर हुए, 100 वर्ष पहले अव्यक्त थे और 100 वर्ष के बाद अव्यक्त हो जाएंगे, बीच में व्यक्त मध्यारी बीच में दिखने लगे, व्यक्त मध्यारी बात अव्यक्त लेना दृश्य मिलाव क्या है। ये छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बालक होता है, जवान होता है, एकदम बदलता है, जैसे बालू बढ़ता है, बालक होता है, जानता तो है मैं धनी हुआ हूँ भगवान भुगता भोगन भोगे चलते मन तो शेष मनता है मैंने भोग भोग ली भोग तुम्हारी भूगत तुम्हारे वो भोगन भोग ली तुम कमजोर पड़ गए दुनिया के तो जो है मजे हरगिर न होंगे अपर अफसोस यह है कि एक ब्राह्मण होंगे ये सही नहीं होंगे संसार के भोग तो नए नए होते रहते हैं और ये पुराना होता है पुराना होगा मर जाता है तो ये आसक्ति है प्रियता है संसार में ये प्रियता बाधक है अगर ये प्रियता भगवान में लगा दे भगवान के नाम में लगा दे भगवान के गुणों में लगा दे भगवान के प्रभाव में लगा दे भगवान के रहस्य में समझ में लगा दे तो निहाल हो जा निहाल हो जाए परंतु ये अपने नीचे में लगाता है मन शरीर इंद्रियां नहीं प्रकृति स्थान है प्रकृति में स्थित रहने वाले इन चीजों को अच्छे होता है ये नहीं समझता कि तू चेतन है ये जल है ये तो पैदा होते है नष्ट होती है तू एक रहता है शरीर है बालक होता है पर जवान होता है बूढ़ा हो जाता है स्वयं है जो रहता है जो ही रहता है बालक के साथ अपना बालक मानता है जवान के साथ जवान मानता है बूढ़ा के साथ बूढ़ा मानता है रोगी के साथ रोगी मानता है निरोग के साथ निरोग मानता है तू मानता रहता है और शरीर है बालक जवान बूढ़ा होता रहता है जवान जवान के साथ शरीर जवान बूढ़ा के साथ बूढ़ा मान रहा है शरीर खत्म हो जाते हैं आप खत्म नहीं होता आप फिर दूसरे में चला जाता है से कुमारम यौवनम जरा तहा तथा देहांतर प्राप्ति धीरत्वी समझदार मोहित नहीं होता वो कहता है ये शरीर है शरीर होता है यो मैं इसे राजा हूँ तो तत्व के पुरुष है धीर ज्ञानी वो मोहित नहीं होता मानो मैं बालक हूँ मैं जवान हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं बीमार हुआ मैं हुआ ऐसा नहीं मानता है वो ये शरीर होता है ऐसा मैं तो देखना रहता हूँ मैं बालक पर ऐसा करता था जवानी में ऐसा आज ऐसा करता हूँ तो आप ऐसा करते तो आप एक रहते हैं एक वो शरीर बदलता है वो शरीर के साथ अपने अपने आप को बदलता मानते हैं जैसे धन हुआ तो आप धनवान हो गए बड़ा विपाल धन चला गया तो गरीब हो गए अब गरीब हो गए तुम ना गरीब हुए ना धनवान बने ना बड़े हुए ना छोटे हुए ना बीमार हुए ना स्वस्थ हुए तुम जानने वाले है जैसे रहे पर इसका अनुभव नहीं होता शरीर के साथ मिलने से शरीर जैसा हो सा ऐसा अपने मानने आप ऐसे नहीं हो आप अलग हो ये मालूम होता है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था बालकपन में था वही जवानी में था वही बूढ़ा हुए था भी वही हूँ मैं वही हूँ आप बूढ़े नहीं हुए आप जवान नहीं हुए आप बालक नहीं हुए शरीर हुआ ऐसे आप ऐसे अला दे रहे आप शरीर को जानने वाले हुए शरीर जानने में आने वाला हुआ आने वाले शरीर के बीच में अपने आप को मानकर शरीर के अधीन तो शरीर मैं हूँ ऐसा मान लिया शरीर मेरा है ऐसा मान लिया शरीर मेरे लिए है ऐसा मान लिया आप लिए शरीर नहीं है आप शरीर को जानने वाले शरीर के मालिक हो और शरीर को छोड़ जाते हो शरीर तो मुर्दा हो जाता है आप छोड़ने चले जाते हो तो अव्यक्त आदि भूतानी व्यक्त मध्यानी अभूत निर्धारी पहले अव्यक्त थे फिर अव्यक्त बीच में व्यक्त हुए तत्काल देव ने ऐसे मिला की बड़ी बात है ऐसे अपने अंतर प्राप्ति तीर्थ तो मुझे थी उस परमात्मा के अंश है आप, चौपाल असीम आनंद है, उसके अंश है, वो हमारा है, वो परमात्मा हमारा है। ये बीच में संसार ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में बदलता रहता है, ये मनुष्य प्रकृति में स्थित होते हैं। आप परमात्मा का अंश होकर के प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं, आप हो जाए वह इसमें स्थित हो जाते हैं। तो इसमें न होकर हम भगवान के हैं, तो इस वास्ते हम क्या करें कि अपने आप को भगवान का मान रहे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। देखो सज्जनो, भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, भगवान के हैं। इसकी पहचान क्या? पहचान ये है कि कहीं भी आप टिक नहीं सकते, दूसरी जगह जागे तो टिक नहीं सकते, बदलना पड़ता है, अपने घर में पहुंचने पर मुसाफरी बंद हो जाती है। ऐसे यज्ञात्वाना पुनर्मोह जाने के बाद फिर मोह नहीं होगा, फिर मुसाफरी बंद हो जाती है। भगवान के घर पहुंच गए, भगवान के जिनके अंत उनके घर पहुंच गए, वहां पर शाम शाम जब तक भगवान को प्राप्त न हो तब तक जन्म ना मरना दुख पाते रहते हैं। इस दुख से छुटकारा पाना हो तो भगवान का भजन करो, भगवान को अपना मानो, भगवान हमारे हैं, ये भगवान आप, भगवान को भूलो नहीं, भगवान याद रखो, दिन में रात में हर समय भगवान को याद करो। संस्मार सर्वेशु कालेशु मां मनस्मार युद्ध च, सब समय में मेरे को याद कर और काम भी कर। युद्ध च अर्जुन के सामने युद्ध था, अपने सामने घर का काम है, वो काम करो भगवान को याद रखते हुए। मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान को स्मरण करो, ये काम करो, भगवान का स्मरण हरदम याद रखो। भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार तो बदलता है, प्रत्येक दिखता है, आपका शरीर बदलता है, संसार बदलता है, सब बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता रहता है। आप एक रूप रहते हैं, आप शरीर के साथ अपना बदलना मान लेते हैं, बालक हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए, बालक बन गए, फिर बालक बन गए, जवान हुए, बूढ़े हुए, फिर मर गए, फिर बालक बन गए, तो बढ़ते ऐसे। आप परमात्मा का अंश है साक्षात, वो परमात्मा हमारा है, उसमें भजन में आप लग जाओ तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। जितना जितना भगवान को जान लोगे उतना आनंद हो जाएगा। विश्वास हम भगवान के है, ये बात पहले स्वीकार कर लो, हम भगवान के है, भगवान हमारे, ये बात ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा सदा से मेरा है। ये चेतन है, ये सब संसार जल है, ये शरीर जल है, ये बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, आप मरते नहीं हो, आप दूसरे शरीर धारण कर लेते हो। जैसे पुराने कपड़े छोड़ करके मन नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है, वो रूपक हो जाता है। कपड़े नए पहनने वाला वही तो आदमी होता है, पुराने छोड़ देता है, नए धारण कर देता है, ऐसे नए धारण कर देते है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं, ये याद है। ये नाथ है, नाथ है, नाथ है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं व्यासे बांधव, जिसके जानने के बाद में फिर मोह नहीं होता, फिर धर्म नहीं होता। वैकुंठ अन्यानि संयाति नवानि देहि, तो ये संयाति धातु धातु है, यह पर्याप्त धातु है, समुद्र है, लग लकार है, प्रथम पुरुष है, उसने संयाति याति चाहता है, यह पर्याप्त धातु तो संयाति नवानि देहि, देहि देहि है, देहि वही है। ये 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक देह और देही का वर्णन है। देही वो जीवात्मा है और देही ये शरीर है। देही में फर्क पड़ता है, देह में, देह में बदल नहीं पड़ता। कपड़े में फर्क पड़ता है, कपड़े पुराने होते हैं, नया में संयाति नए में चला जाता है। तो ये नए में चला जाता है, नए में जाता है, फिर नया पुराना हो जाता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर वो पुराना होता है, उसे जाता है। ऐसे संयोग परंपरा अनुमति सही धर्म सही धर्म तो सभी आती वो चला जाता ही है। आत्मा में तो क्रिया है नहीं, वो ये जो क्रिया बताई है देही की संगति, देखो क्रिया बताई है, क्रिया है शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान लेता है। शरीर बालक है, अपने को बालक मान लिया, शरीर जवान हुआ तो मैं जवान हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हो गया, शरीर रोगी हो गया तो मैं रोगी हो गया, ये मान लेता है, उसको अपना मान लेता है। शरीर में रहने से शरीर की क्रिया को अपनी मान लेता है, इस बात से मैं दे रहा हूं। कृपया संयाति धातु को स्पष्ट करने की कृपा करें एवं संयाति बताया ना, यह प्राप्त धातु है, यह प्राप्त याति याति याति यात है यात है या भी या इसमें बनता है याति याति संयाति समूह अच्छी तरह से जाता है। अच्छी तरह जाने का मतलब कि उसमें एकदम मिल जाता है, शरीर यही हूँ मैं, अच्छी तरह तदाकार हो जाते उसमें बोलो और बस शंका जो बोलो और कुछ बोलना है क्या? राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 18 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद किदवाई नगर कानपुर में हुआ। राम।